kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 11 maja, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjska dezinformacja na celowniku Brukseli. Powietrze czyste, woda monitorowana, służby badają sytuację po pożarze na Śląsku. Wzięli worki i pozbierali śmieci. Dziś dzień bez śmiecenia. Pośpiech w sprawie sankcji dotyczących rosyjskiej dezinformacji jest spowodowany wyborami do Parlamentu Europejskiego za niecały miesiąc, bo reżim w Moskwie wykorzystuje swoje tuby propagandowe i nasila kampanię kłamstw obliczoną na sianie podziałów w Unii. Po krótkim problemie technicznym zaczynamy serwis. Jest presja w Unii Europejskiej w sprawie nałożenia szybszych sankcji na kolejne osoby i media szerzące rosyjską dezinformację. Brukselska korespondentka Polskiego Radia ustaliła, że pojawiła się propozycja, by 14 najnowszy pakiet sankcji wobec Rosji podzielić. Najpierw zapadłaby decyzja w sprawie tych, którzy rozprzestrzeniają toksyczną rosyjską manipulację, natomiast później w ciągu kilku tygodni zostałyby uzgodnione restrykcje gospodarcze przewidujące m.in. ograniczenia importu LNG czy embargo na import helu. Pośpiech w sprawie sankcji dotyczących rosyjskiej dezinformacji jest spowodowany wyborami do Parlamentu Europejskiego za niecały miesiąc, bo reżim w Moskwie wykorzystuje swoje tuby propagandowe i nasila kampanię kłamstw obliczoną na sianie podziałów w Unii i wywoływanie niepokoju. Jak informowałam kilka dni temu, Komisja Europejska zaproponowała, by na listę z zakazem nadawania na terenie Unii wpisać przede wszystkim serwis Voice of Europe, który, jak ustaliły czeskie służby, miał przekupywać europosłów, by sączyli rosyjską dezinformację. Sankcjami mają być też objęte osoby, które stoją za portalem Medvedczuk i Merczewski. A do listy z zakazem nadawania mają być dopisane również RIA Nowosti, Rosyjska Gazeta oraz Izwiestia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jakość powietrza na Śląsku po wczorajszym pożarze wysypiska chemicznych odpadów w Siemianowicach Śląskich jest już dobra. Dziś odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego zwołane przez wojewodę śląskiego, którego celem było podsumowanie wczorajszych działań oraz podjęcie kolejnych decyzji. Jeśli chodzi o jakość powietrza, nie ma już żadnego zagrożenia, uspokajał wojewoda śląski Marek Bójcik. To, co jest pewnego rodzaju problemem, to jest blisko ścieku wodnego. To jest ściek wodny rów Michałkowicki, który następnie wpływa do Brynicy i do Przemszy. Część wody używanej w akcji gaśniczej, jak również siłą rzeczy wypłukanych zanieczyszczeń, spłynęła do rowu Michałkowickiego. I dlatego na bieżąco pobierane są próbki wody. Samorządy miast, do których może dotrzeć zanieczyszczona woda, zostały o tym poinformowane. Ujęcia wody pitnej są niezagrożone. Z workami na śmieci wyruszyli wzdłuż brzegów zalewu Siemianówka i po okolicznych lasach. 150 osób wzięło udział w akcji z okazji przypadającego dziś Dnia Bez Śmiecenia. Wśród wolontariuszy byli pracownicy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku i wędkarze. Przyjechałem, żeby pomóc. Są miejsca na przykład na Siemianówce, których naprawdę jest brudno i trzeba posprzątać to. Dla dobra ryb też. Posprzątamy, natura nam podziękuje. Całą rodziną syn wędkuje, a my towarzyszymy. Chcieliśmy też jakoś tak wspólnie spędzić czas na łonie natury. My worki zrzucamy naprzeciwko bramy wjazdowej do zakładu Siemianówka. Im będzie czyściej, tym bardziej serce się będzie radować. Dariusz Dziemianowicz, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego w Białymstoku. Często się wylewa dużo hejtu, że wędkarze śmiecą, ale chcemy pokazać, że wędkarze również dbają o środowisko, sprzątają. Po okresie majówkowym na pewno jest zanieczyszczony zbiornik. 10-20 butelek leży. Co się da, wyzbieramy. Najważniejsze jest nauczyć i przyzwyczaić ludzi do pewnych zachowań. A głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia rzek i jezior oraz zachęcenie do większej troski o zasoby wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Nasi hokeiści tuż przed chwilą po nieprawdopodobnie emocjonującym meczu przegrali po dogrywce 4-5 z Łotwą. To pierwszy mecz biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata Elity. Wracamy na ten pułap rozgrywek po dwóch dekadach. Łotysze to brązowi medaliści ostatnich Mistrzostw Świata, a my dzisiaj prowadziliśmy 1-0, potem 2-1, przegrywaliśmy 3-4. Wyrównaliśmy tuż przed końcem regulaminowego czasu gry na po 4. W dogrywce mieliśmy kapitalną szansę na to, żeby wyjść na prowadzenie i zakończyć zakończyć to spotkanie. Niestety trafiliśmy w poprzeczkę. Nasi rywale w kolejnej akcji odpowiedzieli i skończyło się na 5-4 dla nich. Brawa dla naszych hokeistów. Na swoim koncie zapisują punkt za remis w regulaminowym czasie gry. Dziś wielkie emocje hokejowe i żużlowe. Na Stadionie Narodowym w Warszawie właśnie zaczyna się drugie żużlowe Grand Prix w nowym sezonie. Hymn Polski został odśpiewany przez zawodników i przez ponad 50 tysięcy kibiców, więc można się ścigać. Czy w tej 8. odsłonie Speedwaya na Narodowym wygra w końcu Polak? Jest jeden taki kandydat, 4-krotny mistrz świata, mówi Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, reporterka Speedway Grand Prix. Znając Bartosza Zmarzlika i jego uwielbienie do takich właśnie smaczków, jak dodatkowa presja, jak udowodnienie innym, że on potrafi, że on może, to wydaje mi się, że możemy liczyć na to, że Bartosz dzisiaj tutaj powalczy o zwycięstwo. Ale tych kandydatów do wygrania na Narodowym jest całe mnóstwo, więc na pewno zapowiada się dobra rywalizacja. Liczymy na to, że któryś z Polaków stanie na najwyższym stopniu podium. A Zmarzlik po raz pierwszy dzisiaj stanie pod taśmą w biegu numer 3. Zmierzy się z rodakiem, 21-letnim Mateuszem Cierniakiem, liderem klasyfikacji generalnej Australijczykiem Jackiem Holderem i 3-krotnym mistrzem świata Brytyjczykiem Tyem Woofindenem. A dzisiaj niech wygra najlepszy. Warszawa, Stadion Narodowy, Adam Malecki. Dziękuję Adam za te relacje. Warszawę zamieniamy na Rzym, żużel na tenis i mamy same dobre wiadomości. Sforo Italico najpierw w prestiżowym tysięczniku na nawierzchni ziemnej wygrała Iga Świątek. Bezpośrednio po niej Hubert Hurkacz. Liderka światowego rankingu do 3-4 pokonała Julię Putincewą z Kazachstanu i awansowała do 4. rundy. Tak to spotkanie komentuje była tenisistka Katarzyna Strącz. Mecz Świątek-Putincewa był trochę dziwny, natomiast wiemy, że Putincewa potrafi zagrać bardzo dobre spotkanie. To tenisistka, która była w pierwszej 20, więc nie możemy się dziwić, że stawiała opór. O ćwierćfinał imprezy w Rzymie Świątek zagra z doświadczoną Niemką Angeliką Kerber. Hubert Hurkacz o 4. rundę z Argentyńczykiem Tomasem Martinem Echeverrim. Dziś w 1,5 godziny do 1:3 pokonał samego Rafę Nadala. Hiszpan po rocznej przerwie w grze daje znać się w każdym kolejnym meczu, że koniec kariery za rogiem. Teraz piłka krajowa w pierwszej kolejności. Trwa drugie z zaplanowanych na dziś spotkań PKO Ekstraklasy. Lider tabeli Jagiellonia grał siebie w Białymstoku z walczącą o utrzymanie koroną i już sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w Białymstoku. Spotkanie powoli się kończy. Mamy 76. minutę tego meczu i zgodnie z przewidywaniami to Jagiellonia prowadzi 2-0. Wcześniej Górnik w Zabrzu po jeden zremisował ze Stalą Mielec, tracąc gola w 3. minucie doliczonego czasu gry. O 20. Pogoń w Szczecinie zmierzy się jeszcze z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa. W Anglii mistrz kraju potwierdził klasę. 4-0 rozbił Fulham, mówimy o Manchesterze City, i prowadzi w tabeli Premier League. W nocy na przeważającym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, jedynie na południowym zachodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu, w Sudetach możliwe zanikające burze. Na północy i wschodzie przygruntowe przymrozki, a jutro zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 12 stopni na krańcach północnych do 21 na zachodzie, wiatr słaby i umiarkowany na południu, chwilami porywisty. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Czech przez Słowację do Polski. Kolarze z 22 państw sprawią, że od 15 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Jak życie daje znaki, to Allegro Smart Week. Festiwal cenowych okazji do minus 50% już od poniedziałku. Do końca maja aktywuj Allegro Smart za darmo w promocji i odbierz 8 darmowych dostaw do końca roku. Wybieraj z tysięcy produktów. zobacz, jaka fajna torebka. Tam torebka. Wiesz, jaki jest najmodniejszy dodatek tej wiosny? Jaki? Stały dodatek do pensji 5000 przez 20 lat. Ale skąd? Z Lotto. Ty też wygraj spokój na najbliższe 20 lat dzięki ekstra pensji od Lotto. Zagraj i wygraj 5000, 10 tysięcy i więcej miesięcznie. W ekstra premii masz szansę na 100 tysięcy złotych, a nawet milion wypłacane od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i szczęśliwie wciąż w maju zapraszamy w sobotę. Scena teatralna Trójki. Szczęśliwie, choć historia, którą dzisiaj opowiemy, jest tragiczna i wcale nie musiała tragicznie zakończyć się. Połączyliśmy się ze Słupskiem, z Nowym Teatrem imienia Witkacego. Dyrektor Dominik Nowak jest naszym gościem na łączach. Dobry wieczór panu. Witam serdecznie. Słuchowisko, które wybraliśmy tym razem, stanowi radiową realizację, co nie tak często zdarza się, spektaklu, który powstał w Teatrze Żywego Planu. No, w tym przypadku w pańskim teatrze, to omawiana przez nas wielokrotnie, tyle że nocą, Mała piętnastka Tomasza Manna. Przypomnijmy proszę. Realizujemy teatr, który jest bardzo tutaj głęboko osadzony lokalnie i robimy spektakle, które no, mocno eksplorują tą lokalną tożsamość Pomorza. W podtytule Legendy pomorskie. Tutaj jednak Tomasz Mann opierał się na faktach. Mała piętnastka, bo... To jest nazwa drużyny harcerskiej, która spędzała tutaj zaraz po wojnie w 1948 roku wakacje i przyjechała na obóz harcerski nad jezioro Gardno. Podczas tego obozu powstał taki pomysł, żeby zrobić sobie wycieczkę przez jezioro do morza. I skończyło się to tragicznie. Zginęło 25 osób, z czego 22 to były dziewczynki zaraz po wojnie. Jakieś poniemieckie łodzie podziurawione przez front. Ludzie, którzy nie mieli ich obsługiwać. Jakiś pomysł na stworzenie jakiejś atrakcji w sytuacji no, kryzysowej totalnie. Jakaś niezrozumiała determinacja organizatorki tej wycieczki. No jak to w przypadku takich katastrof bywa, a była to największa katastrofa w żegludze śródlądowej w Polsce. No tych czynników, które wpłynęły na tragedię, była masa. Nikt na tej łodzi nie umiał pływać, tylko dwie dziewczyny, z których jedna zresztą zginęła. A sama historia jest jakąś legendą Pomorza, ale w takim sensie, że no jest to absolutnie prawdziwa historia. Natomiast w tych czasach wczesnej komuny działo się tu bardzo dziwne rzeczy. No, był to trochę taki dziki zachód i tak samo ta historia, nie do końca było wiadomo, czy tej władzy podejrzewało, że to może jakaś prowokacja, że to może się nie wydarzyło naprawdę, zablokowano informacje, zresztą te informacje przepływały w przedziwny sposób. Te miejscowości ciągle się nazywały po niemiecku i w gazetach, które ukazywały się gdzieś w Polsce, w Łodzi, jeżeli taka informacja się gdzieś przedostała, to potrafiła przekłamywać nazwy miejscowości, zupełnie innych miejsc i tak dalej, no był olbrzymi chaos. Dodajmy przy okazji, że przedstawienie zostało zauważone poza Słupskiem, zapraszane na festiwale, nominowane, nagradzane, przedstawienie bądź sama sztuka. I jakie jeszcze bardzo radiowe właśnie, bo pozbawione inscenizacyjnego rozmachu, po prostu opowiadane. Z jakimś lekkim dystansem tego aktora, który opowiada, ogromną uwagę ma ta muzyka, którą gramy w trakcie przedstawienia. Czarek Reinert przerobił, skomponował nowe aranżacje takich przebojów harcerskich, które są śpiewane i one ukazane w odpowiednim kontekście, robią piorunujące wrażenie. No, myślę, że siłą tego spektaklu jest prostota. Dla nas jest to bardzo ważny spektakl. To jest bardzo uniwersalne przedstawienie. Tak, mi się wydaje, że też taka jest istota teatru, żeby przez lokalną historię pokazywać jakieś uniwersalne prawdy, żeby te przedsięwzięcia, te spektakle były atrakcyjne dla wszystkich w Polsce i żeby poruszały. To właśnie, ale przez tę prostotę można powiedzieć, Tomasz od razu stworzył scenariusz słuchowiska, tyle tylko, że trzeba było scenariusz ten sceniczny, duży skrócić. to ta jedyna różnica, bo grają reprezentantki zespołu Teatru Witkacego oraz gościnnie występujący w spektaklu aktor Nowego Teatru w Warszawie. I to świetny, jak zawsze i wszędzie, Mariusz Bonaszewski, który urodził się w Koszalinie, a więc nieopodal. W Słupsku nie było porodówki po prostu. A więc w Słupsku niewiele osób się urodziło. Mariusz jest Słupszczaninem i tutaj się wychował. No jest bardzo związany z regionem, zresztą pomieszkuje tutaj ma swoją rodzinę i stąd jego zaangażowanie, no jest wspaniałym aktorem i faktycznie ta postać, którą on prowadzi, jest piorunująca, wzruszająca. Mariusz gra Kowcar, to jest niesamowicie złożona postać i w takich sytuacjach nie ma przegranych, nie ma winnych, nie ma wygranych. To naprawdę bardzo rzadko się zdarza. No, ten człowiek po całej tej katastrofie no, musiał uciekać, stracił żonę, która była w ciąży, stracił tak naprawdę dziecko, bo to dziecko zostało gdzieś z dziadkami, on potem wracał po to dziecko, został zabity na przejściu granicznym. To naprawdę tragiczna postać. Grakowiec, który ukrywał się pod innym nazwiskiem, po to wyjechał. No, ten dziki zachód dawał schronienie. Zresztą Słupsk był miastem pełnym ludzi właśnie, którzy w jakiś sposób musieli się ukryć przed prześladowaniami tej nowej władzy i te nowe tereny, na których nikt się nie znał, na którym była jakiś świat do zdobycia, odkrycia, dawały taką możliwość. No, piękna historia, piękne role, pięknie zaśpiewany spektakl. No to nie chciałbym za bardzo chwalić spektakl z naszego teatru, ale jak go nie chwalić? Ta wersja radiowa jest równie piękna, to jest jakaś połowa, powiedziałbym, spektaklu. Oczywiście troszeczkę inaczej zrobiona, no bo tu jest inna forma ekspresji, inna forma reprezentacji tego, natomiast bardzo bliska naszemu spektaklowi, zagrana przez nasz zespół, co jest super. W ubiegłym roku zrealizowane słuchowisko miało premierę w programie pierwszym Polskiego Radia, a dzisiaj trójkowa premiera. A w przyszłym tygodniu spektakl będzie prezentowany na festiwalach. 16 maja gramy na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, a 18 na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych. W Warszawie gramy dwukrotnie o godzinie 16 i 19. Posłuchajmy więc radiowej wersji przed tymi ważnymi festiwalowymi. Ileż nieszczęść nie wydarzyłoby się, gdybyśmy byli bardziej czujni, uważni, nakierowani na innych, a mniej zapatrzeni we własne ego, interes, zysk. Przepraszam za ten dydaktyczny ton, ale to ważne przesłanie, bo nie jest to tylko opowieść o zamierzchłych czasach. Pan Dominik Nowak, dyrektor Nowego Teatru imienia Witkacego w Słupsku, towarzyszył nam tego majowego, sobotniego wieczoru. Dziękujemy, zaczynamy. Teatr Polskiego Radia. Tomasz Mann. Mała piętnastka. Załóż mundur i przypnij lilikę. Czapkę na pakier w szeregu stań wśród harcerzy i razem z nimi w świat rusz. Załóż mundur i przypnij lilikę, czapkę na bakier w szeregu stań wśród harcerzy i razem z nimi w świat rusz. Gdy zakochasz się w szarej lilice i w świetlanym harcerskim krzyżu, kiedy olśni cię blask ogniska, radę jedną ci da. Teściowa na szczęście usypia synka. Żona dorabia w kuchni w obozie harcerskim. Zamknąłem sklep, jadłodajni, obliczam, jakie mam dzisiaj utarg. Muszę mieć więcej pieniędzy, żeby uciec za granicę. UB depcze mi po piętach. Przyjechałem na ziemię odzyskane, żeby mnie nie wsadzili. Ciągle muszę uciekać. W tym kraju nie da się żyć. Walczyli z Niemcami, poddali się Ruskim. Pochołki Stalina. Na każdym kroku donosiciele za grosze człowieka wydadzą. Ktoś puka. Nie rób gwałtownych ruchów. Myślę sobie, pistolet mam schowany w sienniku. Może sobie pójdzie. Znowu pukanie. Podchodzę do okna. Widzę kobietę. Chyba nie z UB. Zgasł jej papieros. Sięgam po papierosa i zapalniczkę. Podaję jej zapaloną zapalniczkę. Podpalam papierosa, potem swojego. Pani z UB? Nie. To dobrze. A my się znamy? Nie sądzę. Jestem opiekunką na obozie harcerskim. Zarządca jeziora... Ten komunista? Wchodzę jej w słowo. A tego nie mówił. Niech pani na niego uważa, teraz nikomu nie można wierzyć. Zarządca jeziora przysłał mnie do pana. Mam pytanie, czy może pan jutro przewieźć moje harcerki przez jezioro nad morze? Pociągam dym z papierosa. Może mogę, zależy, czy mi się będzie opłacało. Jutro niedziela, ludzie idą do kościoła wyspowiadać się z tego, co nakradli. Ile jest harcerek? Pytam, kobieta zaczyna liczyć, z nią wychodzi. 38. A ile mają lat? Moje bliźniaczki po 8, a harcerki około 14. Ja nie mam łodzi, musiałbym popytać właściciela łodzi. Zrobię to, ale nie za darmo. Będzie pani musiała chyba w dolarach zapłacić. Ludzie teraz potrzebują pieniędzy. Zrobimy tak. Ja nie negocjuję, ja ustalam warunki. Zrobimy tak. Ja nie negocjuję, ja ustalam ceny. Prowadzę interes, znam się na tym. W partyzantce byłem skarbnikiem. Ludzie mi ufali, ja nie ufałem ludziom. Od każdej harcerki 50 zł. To dużo. Wiem, ale będzie więcej, jak pani będzie chciała taniej. Dużo harcerek, wysoka cena. A ja nie wiem, czy dziewczyny mają tyle. Dołoży pani ze swoich, na biedną pani nie wygląda. Może mąż w partii. Ja męża nie mam. To pani bogata, mąż nie przepija pani pensji. To jak, zgadza się pani czy nie, bo ja nie mam czasu. Niech tak będzie. Jutro na przystani z pieniędzmi o 10 rano przyniesie pani schowane w chustę harcerską. O pieniądzach pani ani harcerki nikomu nie mogą powiedzieć, to jest między nami, nie chcę mieć kłopotów. Kobieta odchodzi. Chyba nie z UB. Chociaż... kto ich tam wie, tych przeklętych ruskich komunistów. Idę do właściciela łodzi. Pukam. Otwiera. Jest interes, mówię. Można coś zarobić. Od każdej harcerki 10 zł dostaniesz. Godzina roboty jak za tygodniówkę. Co mam robić, pyta. Jutro twoją łodzią motorową z kabiną przewieziemy 40 harcerek przez jezioro do rowów. 7 kilometrów rzut beretem. Ale łódź ma zepsuty silnik, mówi, nie umiem naprawić. A widzisz, jakie masz szczęście? Jestem mechanikiem. Wymontuję z mojego motocykla SHL-ki silnik, zamontuję do twojej łodzi, za to odpalisz mi 20 zł. Zgadza się. Bardzo dobrze. Tylko ja nigdy nie płynąłem taką łodzią, mówi. Ja w ogóle nigdy nie płynąłem łodzią. A skąd ją masz? Zabrałem Niemcowi. Bardzo dobrze. W partyzance nie takie rzeczy się robiło. Co to przepłynąć łódką jezioro, jak splunął? Wypuszczam dym z papierosa. Dobry papieros, mówię, z przemytu. Przewoźnik myśli. Co tak myślisz, pytam. 40 harcerek nie wejdzie do łodzi. Się upcha. Nie upcha się, sprzeciwia się, a tego nie lubię. Na brzegu jest łódź płaskodenna, mówi. Można by podzielić część do motorówki, a część do łodzi. Ale łódź dziurawa, po kulach z wojny jeszcze. Masz smołę, pytam? Mam. To łódkę zalepi smołą, a ja zamontuję silnik do twojej łodzi z kabiną. Zrobimy tak. Motorówka pociągnie łódkę, będzie git. Przywiąże się łódź łańcuchem, mam błędź. Ale ja musiałbym zarządcę jeziora popytać. Mówi, nie wiem, czy da pozwolę. Chłopie, mówię. To przecież on do mnie przysłał opiekunkę z obozu. Znaczy się, że się zgadza. Słuchaj, zrobimy tak. Zabierzemy nasze żony. Zrobimy im darmową wycieczkę. Ucieszą się kobiety. Będą milsze w nocy. Ale jutro niedziela, mówi, trzeba do kościoła iść, a nie pracować. Ksiądz swoje zarobi, spokojnie. A my swoje. Pieniądze same idą do ręki. Grzech byłoby nie brać. Czerwona. Czerwona róża, czerwona róża, biały. Czerwona róża, biały kwiat. Tarara, tarara. Czerwona róża, biały kwiat. Tarara, tarara, tarara. Wędruj, harcerko. Wędruj, harcerko, harcerko. Wędruj, harcerko, harcerko, wędruj. Wędruj, harcerko, ze mną. Ze mną w świat. Tarara. Ze mną w świat. Tarara. Ze mną w świat. Tarara. Tarara. Tarara. A jakże ja mam wędrować? Przewoźnik sadza mnie na dachu kabiny. Obok mnie siedzą koleżanki, ale mam widok na jezioro. Trochę huśta. Będzie zabawa. Wchodzę z bliźniaczkami do kabiny. Siadamy na ławce. Szyba jest brudna, ale coś przez nią widać. Bliźniaczkom się nie podoba. Już nie mogę z tymi dziećmi. Nikt im nie dogodzi. Siedzę na desce pełnej drzazg w łodzi płaskodennej. Trzaski wbijają mi się w siedzenie. Wystawiam nogi za burtę, zdejmuję tenisówki, zanurzam nogi w wodzie. Odpalam silnik. Ruszamy. Napina się łańcuch. Motorówka szarpnęła zaczepioną łódką. Harcerki pospadały z desek. Trzymajcie się, dziewczyny! Krzyczę. A żona siedzi obok mnie, uderza mnie w ramię, żebym nie podrywał dziewczyn. Głęboko tu jest? Pytają bliźniaczki. No, jakieś 2 metry. A ile to jest? Wstaję i pokazuję o tyle i trochę nade mną. Diabelska wyspa! Tak, diabelska wyspa, widzicie? Nie ma diabła. Żona nagle przytula się do mnie, szepcze mi do ucha. Jestem w ciąży. Staję na równe nogi, podskakuję, aż łódź się zatrzęsła. Harcerki nie wiedzą, o co chodzi. Żona w ciąży! Będę miał dziecko! Żona przewoźnika bije mi brawo, harcerki się przyłączają. I wszyscy biją mi brawo! Tym bardziej musimy mieć pieniądze, szepcze. A potem zwiewamy na zachód. Nagle z silnika idzie dym. Zatykamy nosy. Silnik dławi się, harczy, kaszle od dymu. Nagle silnik staje. Nasza łódź siłą rozpędu uderza w motorówkę. Jesteśmy na środku jeziora. Zaczynam się czegoś obawiać. Modlę się do Matki Boskiej. Przewoźnik pyta, dlaczego stanęliśmy. Silnik stanął, nie widzisz? Komunistyczne dziadostwo kopie w silnik. Szlak by to trafił, krzyczę. A przewoźnik czepia się mnie, że źle zamontowałem silnik. O co się ode mnie? Nie znasz się na silnikach, to nic nie mów. Fachowo wszystko zrobiłem. Komunistyczny silnik na ruskich częściach zdechł. Szajs. Buty mamy mokre! Mówią bliźniaczki. Patrzę w dół, moje sandały też są mokre. Wychodzę zdenerwowana z kabiny. Mówię bliźniaczkom, żeby zamknęły drzwi na haczyk, żeby woda nie wlewała się do kabiny. Woda wdziera się do kabiny, mówię do przewoźnika. Wody mamy po kostki! Łódź się rozszczelniła. Trzeba przerzucić harcerki do mniejszej łodzi. Żona czerpakiem wylewa wodę z łódki. Ja też wylewam. Dziewczyny! Bierzemy menaskie i wylewamy! Raz, dwa! Raz, dwa! Raz, dwa! Raz, dziewczyny dwa, wylewają raz, menaszkami dwa, wodę z łodzi, ale raz, to nic nie daje. Musiałyby raz, chyba całe dwa, jezioro przelać. A wody dwa, jest coraz więcej, raz, tak jakby w dnie łodzi raz, była dziura. Dwa, na pewno raz, jest. Dwa, to nie są żadni raz, rybacy, dwa, bardziej wyglądają raz, mi na cwaniaków. Natychmiast proszę zawracać raz, na brzeg! Raz, słyszy pan? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, niech się pani zepnie! I żadnej paniki mi tu nie robić! Nic się nie dzieje! A poza tym, tu jest płytko. Dziewczyny umieją pływać jakby co. Dziewczyny, która umie pływać? Tylko dwie? Dlaczego nie mówiłyście? No bo pani nie pytała! Bliźniaczki na szczęście potrafią pływać. Sama je uczyłam. Przewoźnik przerzuca dziewczyny do naszej łodzi. Fale są coraz większe. Łódka zaczyna się huśtać. Woda zaczyna się wlewać. Dziewczyny, kołyszcie łodzią z lewa na prawo. Wylejemy w ten sposób wodę. Ale ona głupia, ta opiekunka zatopi łódź. Proszę pani, nie możemy kołysać, słyszycie? Dziewczyny, nie możecie kołysać, przestańcie, do jasnej cholery. Stop! Nie! Dziewczyny wpadają do jeziora, łódź się wywraca. Co ja najlepszego zrobiłam? Bóg mi chyba rozum odebrał. Łódź na łańcuchu uderza rufą o dno. Dziób trzymany łańcuchem wystaje nad wodę. Co robić, co robić? Dziewczyny z małej łodzi wpadają do wody. Motorówka przechyla się na moją stronę, wpadam do wody. Jakie to szczęście, że nie plecami, tylko przodem. Tak jest mi po prostu łatwiej płynąć. Próbuję jeszcze przeskoczyć do drugiej łódki, ale ta już stoi wbita jednym końcem w dno, a dziobem wystaje nad wodę. Nie zatonęła. Skaczę na główkę. Szarpi łodzią. Czuję, że się zaraz wywrócimy. Łódź do góry dnem. Żona szarpie mnie za koszulę. Ty idioto, co ty narobiłeś? Wszystkie się potopią, pójdziesz do więzienia, a ja zostanę sama z dziećmi. Podarła mi koszulę. Chusta z pieniędzmi wpada do wody. Co ty narobiłaś? Pieniądze utoną i wszystko na nic. Skaczę po chustę. Łódź z silnikiem się wywraca. Żona wpada do wody. Na szczęście żona umie pływać nawet lepiej ode mnie. Łapię chustę. Sprawdzam, czy pieniądze są w środku. Trochę zamokły, ale się wysuszy. Odwracam się do żony. Pieniądze nie utonęły. Żona uderza mnie w twarz. Ratuj dziewczyny, nie pieniądze, bo cię zaraz tu zabiję. Jezuniu! Motorówka też się przewraca. Wpadam do wody. Moje dzieci, dzieciątka, bliźniaczki zostały w kabinie. Ratujcie je! Nurkuję w stronę kabiny. Łódź uderza o dno. Wznieca czarny muł. Nic nie widzę. Czarny muł wchodzi mi w oczy. To nic, dam radę. Gdzie ta kabina? Gdzie ta cholerna kabina? Brakuje mi powietrza, wynurzam się. Ratujcie bliźniaczki! Chwytam przewoźnika za rękę. Odczep się pani, ratuję moją żonę. Odpycha mnie. Co mnie obchodzi pana żona? Tam są dzieci, tam są w kabinie. Dziewczynki, idę po was, wytrzymajcie. Nurkuję. Znowu nic nie widzę, tylko czarność. Łapię rękami burtę. Przesuwam się pod wodą w stronę kabiny. Widzę przez szybę dwie czapki w kropki. Są biedroneczki moje kochane. Woda sięga im do szyi, ale żyją, bliźniaczki żyją. Zaraz ciotunia was uratuje. Szarpie drzwi do kabiny. Nie mogę otworzyć. Haczyk. Pokazuję im przez szybę, żeby podniosły do góry haczyk. Przeraźliwie krzyczą: Joniu, ratuj! No nie potrafią. Co za głupie dzieci, nie potrafią haczyka podnieść. Dzieciory wstrętne, róbcie co wam mówię. Do góry haczyk. Odpuśćcie te cholerne drzwi. No nie umieją. Szarpią się z haczykiem. Nie! Proszę, to tylko haczyk. Topią się. Widzę, jak z ich ust wychodzą bąbelki powietrza. Nie! Uderzam ręką w szybę. Mocniej uderzam. Nic. Z całych sił uderzam. Ręka mi krwawi. Zaczyna mi brakować powietrza. Szukam po omacku haczyka. Otwieram drzwi do kabiny. Bliźniaczki nie ruszają się. Mają otwarte oczy. Żyjcie, błagam, żyjcie. Siostra mnie zabije. Co ja jej powiem, że dzieci jej potopiłam? Nie mam już powietrza. Tonę. Chcę utonąć. Nie mam dzieci. Nikogo. Będą się ludzie dziwować. Wynurzam się z wody. Wypływam na powierzchnię, widzę błękitne niebo. I słyszę krzyk. Czerwona róża, biały. Widzę dziewczyny, niektóre już pewnie nie żyją, nie poruszają się. Czerwona róża, biały. Unoszą się na powierzchni. Unoszą się na powierzchni. Czerwona róża, biały kwiat. Dziewczyny obok mnie wpychają mnie pod wodę. Ręce kurczowo łapią mnie za głowę i wpychają pod wodę. Ja zaraz będę jedną z nich. Ja umieram. Ale te głupie, nie nasuwają się wspomnienia. Lato, lato. Ja mam 14 lat. Lato, lato. Ja nie mam wspomnień. Lato, lato. To znaczy mam. Ja z mamą i z tatą w wiastarni nad morzem. Jemy lody, gramy w piłkę, pływam tacie na plecach, a mama w nich uczy mnie palić papierosy. Lato, lato. Ja chcę więcej wypalić papierosów. Ja chcę mieć chłopaka albo chłopaków. Chcę tańczyć, całować, kochać się. Nie chcę umierać. Dziewczyna obok mnie wpycha mnie pod wodę. Odpycham jej ręce, dopływam do łódki. Widzę, jak inne męczą się w wodzie. Walczą jak koty. Jedna drugą topi ostatkiem sił. Wynurzają się i znowu pod wodę. Ja nie mogę nic zrobić. Jak tam podpłynę, to mnie utopią. Wdrapuję się na spód wywróconej do góry dnem motorówki, a przewoźnik stoi i płacze. Czy ta łódź wytrzyma? Nie, za chwilę pójdzie na dno jak moja żona. Utopiłyście mi żonę. Dziewczyna prosi go, żeby jej podał rękę, ale nie. Przewoźnik wybija się z łódki, skacze na główkę i płynie w stronę diabelskiej wyspy. Zauważam moją przyjaciółkę. Módlcie się pod twoją obronę, uciekamy. Płyńmy razem do brzegu! Musimy ratować dziewczyny, pomóż! Nie pisze się na to, utopią nas, płyń ze mną! Nie chcę! Ale wszystkich nie uratujesz, płyń ze mną! Odwraca się i płynie ratować dziewczyny. Przez chwilę myślę, czy jej nie pomóc, czy nie ratować dziewczyn. Patrzę, ile się topi. Ich jest za dużo. Ja nie dam rady. Szkoda mi życia. Wskakuję do wody i płynę do brzegu. Byle się nie zachłysnąć. Cholerny mundur przeszkadza mi, plącze mi nogi. Zanurzam się i rozpinam kilka guzików u dołu. Czarna woda to mus na jezioro, ale wstrętny. Te tenisówki jak płetwy prowadzą mnie do brzegu. Odpłynęłam już kawałek i słyszę: dziewczyny, odmawiają pod twoją obronę. I jeszcze krzyk. Mamo, ratuj! Staram się nie słuchać. Ratuj! Liczę ruch, ratuj! ramion. Raz, dwa, raz, dwa. Nie, no ten brzeg się oddala chyba. Nie, niech one w końcu przestaną się modlić. W uszach mi piszczy ta ich modlitwa. Dopłynę. Mam kilometr, może mniej. Na basenie na treningu robię 5 kilometrów. Dopłynę. Czuję, jak zsuwają mi się z nóg moje za duże tenisówki. To nic. Będzie mi lżej. Jak dopłynę, najpierw zapalę papierosa, a potem zadzwonię do mamy i taty. Harcerka to nie. Łapię ją za kołnierz mundurkę. Trzymaj się listewek, są na zakładkę zrobione, to nie utoniesz. Dziewczyna krzyczy: zamknij się, bo panikę sieje. Łuka, ale trzyma się łodzi. Żona mówi, że jak ratowałem harcerkę, znowu wypadła mi chusta z pieniędzmi. Rozglądam się, gdzie jest. Jest. Tam. Ale gdzie jest żona? Żona nie wypływa. Dlaczego nie wypływa? Nurkuje. Wszędzie muł. Widzę ją, nie rusza się. Mój Boże, nie. Łapię ją za rękę. Nie reaguje. Wyciągam nad wodę. Kochanie, kochanie, kochanie, kochanie. Słyszysz? Płynę z nią do wywróconej łódki. Wyciągam na łódkę. Odezwij się. Mówże do cholery. Mój Boże, tylko nie to, tylko nie to. Nie rób mi tego. Jesteś w ciąży. Ja się pójdę utopić, a ty żyj. Proszę, błagam. Jeszcze krzyczę: ratunku. Ratujcie mi żonę, lekarza. I trzymam żonę na rękach. Boże, pomóż mi uratować wszystkie dziewczyny. Wiesz, że w ciebie wierzę. Chodzę do komunii codziennie, tylko o to jedno cię proszę. Nie dla siebie, ale dla ciebie. Ja mogę umrzeć, ale niech one żyją. Czerwona róża. Widzę, dziewczyna znika pod wodą. Nurkuję po nią. Czarny muł wszędzie. Łapię dziewczynę. Wyciągam na powierzchnię, przyciągam do łódki. Jest przytomna! Na szczęście. Czerwona róża. Trzymajcie ją! Cały. Dziewczyny łapią ją, przyciągają do siebie, wciągają na łódkę. Trzymajcie ją! Wejdź na łódkę i gwizdź! No wzywaj pomoc! Krzycz o pomoc! Płynę ratować następną! Wracaj, wszystkich nie uratuję! Uratuję wszystkie! Podpływam po następną. Uderzę rękami o wodę. Próbuję złapać ją za rękę. Łapie mnie za głowę i wpycha pod wodę. Odpycha się ode mnie. Próbuję się wyrwać, wypłynąć. Wynurzam się. Róża, biały świat. Uderzam ją z całej siły w twarz. Puść mnie, to cię uratuje, słyszysz? Patrzy na mnie przerażona. Łapię ją za szyję i przyciągam do łódki. Trzymaj się łódki! Wracaj, nie płyń, nie dasz rady. Wypływa przede mną opiekunka, leży na brzuchu, chce zawrócić. Wędruj, harcerko. Ale widzę, dwie topiące się nawzajem dziewczyny, jedna drugą łapie za głowę, za szyję i wpycha pod wodę. Przeraźliwie krzyczą. Mamo, ratuj! Mamo, ratuj! Utopimy się wszystkie! Nie! Łapcie się mnie! Podpływam do nich. Jedna łapie mnie kurczowo za szyję i wpycha pod wodę. Odpycha się ode mnie. Druga drapie mnie po twarzy. Ostatkiem sił wynurzam się. Dziewczyny! Puśćcie mnie! Szarpią mnie za mundurek, drapią po twarzy, ciągną za mój zielony różaniec, wyrywają mi włosy z głowy, wpychają mi głowę pod wodę, odpychają się od mojej głowy, próbuję jeszcze wypłynąć, tracę siły, dziewczyna kopie mnie w twarz. Mamo, ja nie chciałam jechać na obóz nad morze, tylko w góry. Muł, czarny muł, piekło. Harcerko, nie, harcerko, nie, wędruj. Boże, daj mi tylko jeden, jedyny oddech, a ja uratuję, słyszysz? Wędruj, harcerko, słyszysz mnie? Harcerko, wędruj. Ty w ogóle słyszysz? Otwórz oczy, zobacz, co się dzieje. kochać. Błagam cię tylko o jeden jedyny oddech. Harcerko, harcerko, wędruj, czarny mu, harcerko ze mną. Co powiedzą mamie? Widzę wspomnienia. Jak mama czyta mi książki. Jak gram Isię w teatrze. Jak klęczę i się modlę. Wiem, że niedługo umrę. Idzie o to, żeby z radością oddać Bogu, co mi dał. Umieram. O, Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece swej nas miej, harcerskich serc Ty drgnienia znasz, nam pomóc zawsze chciej, wszak Ciebie i ojczyznę miłując chcemy żyć harcerskim prawom życia dnia wiernymi zawsze być o daj nam zdrowie ciał swym światłem zanurz noc i daj nam hart tatrzańskich skał i twórczo wzbudź w nas moc wszak ciebie i ojczyznę miłują. Zauważam łódź. To rybacy płyną na pomoc. Podali mi wiosło, wciągnęli mnie do środka. Nie wracamy tam. Nie chcę tam wracać. Utoniemy. Nie utoniesz w naszej łodzi, mówią. Płyniemy ratować twoje koleżanki. Widzę dziewczynę. Unosi się na wodzie z zanurzoną twarzą. Rybacy wciągają ją do środka, ja próbuję ją jakoś ożywić, ruszam jej rękami. Wyławiają jeszcze dwie. Bliźniaczki. Czy żywe? Czy nie? Płyniemy do brzegu? Ludzie biorą dziewczyny w koce i kołyszą nimi, tak jakby to miało im jakoś pomóc. Przecież tak się nie da wyrzucić wody z płuc. Ja widzę tłum ludzi, ale nikt się mną zdrową jakoś specjalnie nie interesuje. Zdejmuję mokry mundurek i w stroju kąpielowym biegnę do obozu przez łąki. Biegnę i nagle czuję, że łąka pod moimi stopami się zapada. To są bagna. Jezu. Przecież nie po to dopiero co się uratowałam, żeby teraz utonąć w bagnach. Docieram do obozu i krzyczę: mała piętnastka się topi! Utopiły się! Kierowniczka biegnie nad jezioro. Harcerze za nią. Ktoś gra na cholernej trąbce. Nad jezioro wracamy inną drogą. Widzę na brzegu rząd nieżywych dziewczynek Ludzie próbują je jeszcze jakoś ratować, a ja chodzę między tymi ciałami i patrzę, która to koleżanka mi zginęła. Ale one mają twarze spuchnięte, ręce brudne od smoły, poranione od łańcucha i ten muł na twarzach, we włosach, na szyjach, w ustach, na mundurkach. Nie mogę żadnej rozpoznać. Odnalazłam moją przyjaciółkę. Drużynową. Ona miała takie bardzo ciemne brwi. Przytulam ją. Obok leżą na stercie rzucone mokre mundurki. Ja czuję smród tych mokrych, ubłoconych mułem ubrań, a wśród nich znajduję swój. W kieszeni miałam legitymację harcerską. Jakby to poszło do ewidencji, moi rodzice dostaliby informację, że nie żyję. Straciłam gdzieś swoje za duże tenisówki. Na nogach nie mam nic. Z tej sterty wygrzebuję sandały opiekunki i zmuszam się, żeby je założyć. Boże! Muszę je założyć, przecież nie mam w czym chodzić. Ktoś z miejscowych mówi, że wszystkie dzieci, które udało się uratować, są w sali gimnastycznej. Ludzie w tej wsi są bardzo życzliwi, wstrząśnięci wypadkiem. Wszystkie dziewczynki, które udało się uratować, prowadzą do sali gimnastycznej, a tam kilka ciężko oddycha, ale jest lekarz ze Słupska, a dziewczyny leżą pod grubymi pierzynami i lekarz nie pozwala im zasnąć. Mają być cały czas przytomne, więc poją je kawą. Ja też chcę. I piję, i też je poję, żeby nie zasnęły. Zauważam komendantkę. Ja chcę zadzwonić do rodziców. Powiedzieć im, że żyję. Władza zablokowała telefony. Komuniści myślą, że to sabotaż. Nie chcą sensacji. Daj mi pani papierosa, bo ja muszę zapalić z nerwów. Komendantka podała mi papierosa, odpaliła. Idę się wyryczeć. Dopiero teraz puściły mi nerwy. Dopiero teraz zrozumiałam, że przeżyłam. Rybak pomaga mi zabrać żonę na brzeg. Moja żona żyje, mówię. Jest w ciąży. Zawieźcie ją do lekarza. I kładą ją na wozie, na furmance. Idzie zarządca jeziora, pokazuje mnie milicjantowi. Utopiłeś dzieci, skurwysynu, będziesz gnił w więzieniu. A ty ze mną gnoju, czerwony komuchu. Po co przysyłałeś do mnie opiekunkę z obozu? Milicjant zakłada mi kajdanki i prowadzą mnie do ciągnika. Tak wygląda komunistyczna milicja, nawet śmiać mi się nie chce. Na ciągniku siedzi przewoźnik. Pluje mi w twarz. Żona mi się utopiła, mówi. Przez ciebie. Chcieliśmy dobrze. Wyszło źle. Moja żona też się utopiła. Widzę las. Myślę, co robić. Będą mnie przesłuchiwać, odkryją, że mam fałszywe nazwisko. Będą torturować, żebym wydał chłopaków z lasu. Dziecko zabiorą do sierocińca. Ja nie mogę tego zrobić ukochanej żonie. Jest zakręt. Jest ciemno. Mam szansę. Kajdanki mam z przodu. zeskakuję z ciągnika. Uciekam do lasu. Milicjant strzela. Chorałem dzwonków, dzień rozkwita. Jeszcze od rosy ręce mokre, we mgle turkoce pierwsza bryka. Słońce wyrusza na włóczęgę, drogą pylistą, drogą polną, jak kolorowa panny krajka. Słońce się wznosi nad stodołą, będziemy tańczyć walca. A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare. Wiatry niosą mnie wysoko. A ja mam swoją gitarę, spodnie wytarte i buty stare. Wiatry niosą mnie. Przyjechała moja mama. Mamo, mamo! Mama, mama, mama, mama, mama. Ale mama mnie odtrąca. Patrzy na mnie i mówi: słuchaj, nie wiem, czym sobie zasłużyłam, że ty żyjesz. Przytul się do taty. Ta, ta, ta, ta, ta. To jest mój tata? Ojciec zupełnie posiwiał. Musisz zapomnieć. Pojedziemy na wakacje do Jastarni. Konie zielone przebiegły galopem i spod ich kopyt wytrysnęły kwiaty. Żaby w sadzawce rozpaliły ogień. Na niebie księżyc pozapalał gwiazdy. Na drugim stawu słuchany krzyk czaje, owiany mocną wonią tatara. Patrzyłeś w gwiazdy na samym dnie stawu. Opa. Mówiłeś do mnie, że przemija lato, że przemija lato. Po wakacjach wchodzę do szkoły. W sali gimnastycznej na stołach są porozkładane rzeczy, które udało się wyłowić z jeziora. Każą odnaleźć swoje. Widzę swoje za duże tenisówki. Idę na lekcję, wchodzę do klasy. Ale klasa jest prawie pusta. Uczcie dzieci pływać. Przyjdzie rozstań czas i nie będzie nas. Na polanie tylko pozostanie po ognisku blask. Na polanie tylko pozostanie po ognisku blask. Zdartych głosów chór, źle złapany dur, warty w nocy jej niebieskie oczy nie powrócą już. Warty w nocy jej niebieskie oczy nie powrócą już. Da badaj, da bada badaj. Da badaj. Przed sądem rejonowym w Słupsku 30 i 31 sierpnia 1948 roku odbył się proces. Przewoźnik został skazany na 5 lat więzienia za spowodowanie katastrofy. Zarządca został skazany na 2 lata więzienia za to, że to on skierował opiekunkę harcerek do mechanika i przewoźnika. Mechanik łodzi nie stanął przed sądem, gdyż zbiegł podczas przewożenia go do aresztu w Słupsku. Zginął w 1949 roku podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy do Polski. W obu łodziach, mogących pomieścić około 20 osób, popłynęły łącznie 42 osoby. Utonęło 25 osób, w tym 23 harcerki. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Tomasza Manna zatytułowane Mała Piętnastka. Wystąpili Mariusz Bonaszewski, Bożena Borek, Anna Grochowska, Katarzyna Pałka.